zachorowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Potęga natury, egzotyka, decyzje podejmowane pod presją. Tu może zdarzyć się dosłownie wszystko. Nowy sezon Afryka Express już dziś o 19.45 w TVN. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam, a ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dron spadł w pobliżu zabudowań w małej miejscowości w Lubelskiem. Na miejscu pracują służby. Zmarł 5-latek potrącony przez autokar w Chrzanowie w Małopolsce. Ministra kultury apeluje o umożliwienie kolejnych prac poszukiwawczych, ekshumacji i pochówków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. W miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim rozbił się niezidentyfikowany obiekt, poinformowała Polskie Radio młodsza aspirant Aneta Brykczy z policji w Tomaszowie Lubelskim. Jak mówiła, na miejscu są policjanci, którzy badają okoliczności zdarzenia, do którego doszło po 18.00. Potwierdzam informację odnośnie tego, że w miejscowości Majdan-Sielec na pola spadł niezidentyfikowany obiekt. Na chwilę obecną prowadzone są czynności, na miejsce jedzie technik oraz prokurator. Będziemy wyjaśniać wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało Polskie Radio, że jest to prawdopodobnie dron przemytniczy, a nie wojskowy. Nie udało się uratować życia 5-letniego dziecka, które zostało potrącone przez autobus miejski w Chrzanowie. Do wypadku doszło przed 15 w Małopolsce. Strażacy wydobyli dziecko spod autobusu, potem zostało zabrane do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie zmarło. Obecna na uroczystościach pogrzebowych w Późnikach ministra kultury Marta Cienkowska apelowała o umożliwienie kolejnych prac poszukiwawczych, ekshumacji i pochówków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie pochowano szczątki 46 polskich ofiar rzezi. W uroczystej mszy żałobnej uczestniczyły rodziny pomordowanych, ale też przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy. Minister Cienkowska zaznaczyła, że w Późnikach na odnalezienie ekshumacji oczekują kolejne ofiary, podobnie jak wiele innych ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem polskich i ukraińskich ekspertów odnajdziemy pozostałe ofiary zbrodni w Późnikach, a następnie każdej z nich zapewnimy należny szacunek, imię i miejsce spoczynku. Wypracowaliśmy wspólnie standardy działań, które mogą stać się wzorem dla przyszłych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Ta współpraca daje nadzieję, że uda się dotrzeć do miejsc takich jak Huta Pieniacka i inne, gdzie nasi rodacy nadal czekają na odnalezienie i godne pochowanie. Część ofiar w Późnikach ekshumowano wiosną tego roku. Były to pierwsze od długiego czasu tego typu prace, potem jak Ukraina zawiesiła moratorium na poszukiwania polskich ofiar. W Późnikach na odnalezienie oczekuje szczątki kolejnych kilkudziesięciu osób. Marsz Równości przeszedł ulicami Katowic. To coroczne święto osób ze społeczności LGBTQ+, a uczestnicy w ten sposób pokazują, że siła tkwi w różnorodności. Całemu marszowi, chociaż celem jest zwracanie uwagi na problemy społeczności queerowej, towarzyszyła atmosfera zabawy. Pokażcie flagi! Boże, jaki piękny widok! Kochani, ja powiem tylko tyle. Nazywam się Schneider Diamond, a teraz przed nami półtorej godziny minimum bardzo dobrej zabawy podczas 9 Marszu Równości. Wielkie brawa! Zaczynamy! Po prostu chcemy pokazać, że nie jesteśmy żadnym mistycznym zagrożeniem dla polskich prawowitych rodzin. Jesteśmy ludźmi i chcemy mieć możliwość kochania tego, kogo chcemy i być tym, kim chcemy. Przyjechałyśmy z Krakowa, żeby pokazać, że te marsze dalej są potrzebne, bo cały czas czekamy na równe prawa, które miały być już obiecane od 2 lat. Ja idę w marszu nie walcząc o swoje prawa, bo ja swoje prawa mam. Chcę po prostu zaznaczać swoją widoczność i tylko tyle. Oprócz marszu w Parku Powstańców Śląskich zorganizowano miasteczko, gdzie swoje stoiska przygotowały organizacje pozarządowe. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stopaczek. Kasia zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Jak mówi współtwórca Zagadkowej Niedzieli, Marek Pawlukiewicz, wielką miłością Kasi były zwierzęta i muzyka.

wejście w opowieść. Któraś pisać musiała. Jadzia pisała na papierze wyniesionym po kryjomu z plebanii przez gosposię księdza proboszcza. Gosposia mówiła: pisz, dziecko, pisz. Mnie do liter talentu brakuje, a ktoś to przecież opowiedzieć musi. Ołówki Jadzia miała własne, czerwony i żółty, jeden nierówno zaostrzony kozikiem, drugi schowany na stryżku pomiędzy kartkami szkolnego zeszytu. Przez całe swoje życie Jadzia uzbierała niewiele skarbów. Obrączkę po mamie, dyplom ukończenia kursu drobiarskiego i białą bluzkę z granatową lamówką po starszej kuzynce. Na początku był jednak zeszyt. Jadzia, najstarsze dziecko Jana i Zofii, gospodarzy na niecałych 2 hektarach w okolicach wsi Krzywda nad Małą Bystrzycą, miała strasznego pecha, bo przed czerwcem 1914 roku, jeszcze zanim przyszły wojny, służba na cudzym polu, kolejne siostry i kolejni bracia, zdążyła skończyć tylko 2 zimy szkoły podstawowej. Potem w kolejce do nauki pierwsze było już rodzeństwo. Młodsze i przede wszystkim o mniejszych stopach, a mieli tylko 1 parę butów do noszenia na zmianę. U Jadzi zaś wszystko było długie. Stopy, loki koloru blond, dni spędzone w burakach i choć wtedy jeszcze nie mogła tego wiedzieć całe życie, bo doczekała się po latach własnych frani i farelki. Może więc stąd ten pech. To fragment z samego początku książki pod tytułem Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet, której autorka jest naszą gościnią, Antonina Tosiek. Witam cię serdecznie. Cześć. Antonina Tosiek, naukowczyni, ale także uznana i nagradzana poetka. Ostatnio za tom Żertwy, wydany przez Biuro Literackie, otrzymała nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, a także nagrodę literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Gratuluję. Dzięki. I o tym, jak to jest być naukowczynią, która opracowuje pamiętniki wiejskich kobiet, a zarazem poetką, o tym też porozmawiamy. A to jest oczywiście plik tekstowy, audycja książkowa w soboty w Trójce o literaturze polskiej. Ja się nazywam Max Cegielski, a wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Powiedz, na początek przeczytałem właśnie specjalnie ten fragment, gdzie jest imię konkretne, ponieważ, jeżeli dobrze rozumiem, w tym trwającym teraz w Polsce zwrocie ludowym brakuje ci właśnie takiej personalizacji, że on jest za bardzo uogólnioną opowieścią i to jest ta taka ogólna stawka twojej książki. Myślę, że taką najważniejszą stawką mojej książki jest po prostu różnorodność i chyba trochę zrobienie kroku wstecz wobec takiej dużej narracji unifikującej, takiej, która starała się w jakiś sposób spopularyzować, ale też zuniwersalizować jakiegoś rodzaju doświadczenie klasy ludowej. Kim jest lud, to też jest w ogóle dosyć szerokie pytanie, bo mam wrażenie, że my sobie na to nie odpowiedzieliśmy, że mówimy o zwrocie ludowym, a nie do końca wiemy, jak zdefiniować i złapać w ogóle samą perspektywę ludu i samą definicję ludu. A moja książka faktycznie stara się przywrócić jednostkowość i różnorodność doświadczenia i tego, jak bardzo specyfika osobowości, ale też pech albo szczęście geograficzne, albo pogodowe, albo takie rzeczy, które absolutnie gdzieś nie łączą się i nie wpisują w taką szeroką narrację o awansie, o takich długich trwaniach historyczno-politycznych i społecznych, wpływały na życie moich bohaterek. A moje bohaterki postanowiły to swoje życie opowiedzieć samodzielnie, swoim językiem i swoimi własnymi słowami, dlatego zależało mi na tym, żeby je przywrócić trochę bardziej na ich prawach, a nie na prawach cytowania symbolu, którym jest życiorys. To do tego pojęcia ludu jeszcze wrócimy, bo skoro sama zaznacza, że jest tak niezdefiniowany, to może spróbujemy, ale zanim to wobec tego powiedz, książka wydana przez wydawnictwo Czarne, którą niektórzy zauważyłem, że nazywają reportażem, a ja bym ją nazwał jednak, okej, ona ma elementy reportażowe, ponieważ dajesz głos tym bohaterkom, ale ja bym ją raczej nazwał esejem opartym na czym? Z pewnością to nie jest reportaż. Ja nie jestem reporterką, nie mam żadnego zaplecza i narzędzi dziennikarskich. myślę o tym jednak jako o eseju historycznym. Eseju opartym na ponad 800 pamiętnikach, które mieszkanki wsi od lat 30. do lat 90. nadsyłały na konkursy pamiętnikarskie. Na przeróżne konkursy pamiętnikarskie, bo tutaj pojawia się ich kilka, organizowanych przez kilka dekad, ale także te autorki przynależą do bardzo różnych pokoleń, bo mam bohaterkę, która urodziła się w 1882 roku. Najprawdopodobniej tak sama pisze, ja jej musiałam zaufać, tak jak czytelnicy muszą zaufać jej i mnie później, a najmłodsza urodziła się krótko po stanie wojennym. Więc jest to no, taki spory rozstrzał i spory horyzont doświadczeń pokoleniowych kobiet, no właśnie, które one napisały same i które zdecydowały się przesłać na konkursy pamiętnikarskie. Czy te pamiętnikarskie konkursy to jest w ogóle specyfika polska, czy one były wszędzie na świecie? Ponieważ i w feudalnej w zasadzie Polsce przedwojennej i w zupełnie niefeudalnej jednak Polsce powojennej, w kolejnych okresach historycznych różne instytucje i różni naukowcy te konkursy ogłaszali. Tak, ale to jest dla mnie bardzo istotne. Przywracanie takiego myślenia o tym fenomenie piśmienniczym, które były konkursy pamiętnikarskie, jako właśnie fenomenie specyficznie polskim, bo nie mamy podobnej historii w literaturze, czy to w piśmiennictwie innych języków. No a samą metodę biograficzną i sam jakby początek tej tradycji zawdzięczamy Znanieckiemu, który zorganizował taki konkurs na chłopa polskiego, czyli na listy i wspomnienia chłopów polskich, chłopów emigrantów do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku. No i to zostało wydane. W Stanach było szeroko komentowane. W Polsce pierwsza edycja ukazała się dopiero w latach 70. Ale kiedy Znaniecki wrócił do Polski, to te tradycje przeniósł na ten nasz grunt. I potem Ludwik Krzywicki w latach 30. w Instytucie Gospodarstwa Społecznego rozpisał 4 takie bardzo istotne konkursy, które właściwie to zapoczątkowały taką naszą rodzimą, lokalną, tak to nazwijmy, wersję tej tradycji. Bo właśnie konkurs na pamiętniki chłopów, z którego pochodzi jedna z moich bohaterek, czyli autorka pamiętnika numer 3, taka bardzo też często cytowana w różnych innych źródłach, ale też na pamiętniki bezrobotnych, na pamiętniki robotników, stamtąd na przykład w ogóle pochodzi Jakub Wojciechowski i cała historia jego kariery literackiej właśnie, a nie tylko pamiętnikarskiej, bo przecież Boi Żeleński uważał, że to jest w ogóle jeden z najciekawszych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego. Ale przypominasz o tym, z jakim oporem i z jaką burzą na salonach inteligencji warszawskiej i w świecie literackim się spotkało pierwsze nagrodzenie właśnie tychże pamiętników jako dzieła literackiego. Dlaczego to budziło taki opór? Czy to jest tylko kwestia jakby klasowa, czy to jest jednak coś więcej? To jest kwestia tego właśnie, czy traktujemy takie pamiętniki po prostu jako dokument, wiesz, socjologiczny, czy też jako dzieło sztuki? Jak ty je traktujesz? No z samym pamiętnikiem jest spory problem, bo on genealogicznie jest takim esejem zmieszanym, trochę jak esej, powiedziałabym właśnie. Że my nie do końca wiemy, gdzie są jego takie czyste granice. Zresztą mam wrażenie, że samo nazwanie tych tekstów pamiętnikami, ono trochę wynika z konieczności i trochę z braku lepszego terminu niż z tego, że to są klasyczne pamiętniki. No ale faktycznie burza na warszawskich salonach pojawiła się w połowie lat 30., kiedy Maria Dąbrowska, która w ogóle napisała przedmowę do drugiego wydania pamiętników chłopów, w edycji Ludwika Krzywickiego, zgłosiła pamiętniki chłopów do Nagrody Wiadomości Literackich jako najlepszej książki wydanej w roku 37. No i ostatecznie pamiętniki otrzymały tę nagrodę, ale nie bez kontrowersji, bo zarówno sama redakcja, jak i później różne inne osoby gdzieś orbitujące wokół Wiadomości Literackich, no tak się nawet mocno oburzały, że przecież po pierwsze to nie jest literatura. No i na przykład Słonimski pisał, że jeżeli to jest literatura, to jest w ogóle zła literatura, dlatego że nie ma świadomości tego, że mogłaby się stać lepsza, gdyby się bardziej postarała. A poza tym oczywiście argumenty były takie, że no ale przecież chłop, taki ledwo piśmienny, to nie pisarz, to nie twórca literatury. Więc co musiałoby się wydarzyć, żeby w ogóle zaklasyfikować coś jako literatura? Ja jako literaturoznawczyni, uwaga, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i że tak naprawdę nie wiemy, czy sama intencja, czy same ambicje literackie, czy jakaś taka werwa danego tekstu, czy jego klimat poetycki, tak? Czy nie wiem, czy stosowanie metafor na przykład, albo czy rytm tekstu, czy to już klasyfikuje dany tekst i przesuwa go z tej granicy dokumentu osobistego, czymkolwiek to by było, ja bardzo nie lubię tego terminu, w stronę właśnie literatury. No nie wiemy do końca. Ale prawda jest taka, że pamiętniki musiały się o tę swoją literackość ale nawet nie tylko o literackość, w ogóle o swoją obecność bardzo długo upominać. Mhm. Ale to, że te konkursy były organizowane i były takie dyskusje już przed wojną, przypomina o tym, że pomimo tego, że oczywiście i ty wielokrotnie o tym piszesz, jak bardzo propagandowy aspekt miał organizowanie tych konkursów i potem publikowanie niektórych tekstów, no to się okazuje, że to jest jednak coś więcej niż tylko propaganda, skoro mamy dwa zupełnie różne ustroje polityczne, dwa momenty historyczne, w których te konkursy jednak są organizowane. Nawet trzy, bo one się jeszcze wydarzają po 89 roku, więc w ogóle nam się zmienia kontekst. No ważne jest to, że Krzywicki, który zaczął organizować te konkursy na taką największą skalę, a po nim Józef Hałasiński, on im przyświecał taki cel jednak zbadania, jednak od strony raczej socjologicznej, tej grupy najbardziej wykluczonej, wykluczonej ekonomicznie, najsilniej doświadczającej już później także skutków wielkiego kryzysu. No i w ogóle w dwudziestoleciu międzywojennym jakoś bardzo po macoszemu traktowanej przez tę odradzającą się Polskę i trochę wobec tych grup, a szczególnie wobec środowisk chłopskich, trochę oczekiwano, że no dalej, stańcie się obywatelami i obywatelkami, uważajcie, że jesteście Polakami i Polkami. Więc te konkursy też momentami miały trochę wcieleniową energię i taką wcieleniową potrzebę, żeby tych ludzi jakoś zagospodarować, dowiedzieć się czegoś o nich, no i lepiej ich jakoś jednak reprezentować. Zresztą Krzywicki w obu tomach Pamiętników Chłopów pisze bardzo przejmujące przemowy o tym, jaka to jest skala doświadczenia przemocy, biedy, głodu. I jak bardzo to jest niereprezentatywne z tym, co myślimy sobie, co myśleliśmy, co oni myśleli o wsi ówcześnie, co środowiska inteligenckie myślały o wsi. No ale faktycznie prawdziwy fenomen pamiętnikarstwa rozwinął się dopiero w PRL-u, bo w latach 60. były takie roczniki, kiedy organizowano takich konkursów ponad 100. Dlaczego tak się działo? Myślę, że jest kilka przyczyn. Po pierwsze, oczywiście cały ten ruch ku emancypacji, ku migracji wiejsko-miejskiej, ku w ogóle całej narracji chwalącej możliwości i scenariusze awansu, trochę wymagał takiej opowieści spod podszewki, nie? I trochę należało posłuchać i zapytać tych ludzi, którzy faktycznie doświadczali tego typu ruchów społecznych, żeby oni mogli opowiedzieć sami o sobie. To jest jedna rzecz. Druga, silne związanie czytelników i czytelniczek na przykład z redakcjami konkretnych czasopism. I w ogóle obecność czytania i obecność prasy w ich życiu. Bo niektóre moje pamiętnikarki nadsyłające pamiętniki na konkursy w latach 60. i 70. wzięły w nich udział tylko dlatego, że promowała je Filipinka i przyjaciółka, więc one nie piszą dla gremiów naukowych, tylko piszą moja kochana Filipinko. Więc to też z pewnością nakładało zupełnie inną jakąś taką warstwę i interpretacyjną i w ogóle wchodzenia w relacje z tekstem. No ale oczywiście nie pisali tylko mieszkańcy i mieszkanki wsi, dlatego że to było bardzo spopularyzowane. Więc teraz na przykład wracają, nowe edycje też powstają pamiętników osadników z ziem zachodnich na przykład. Ale pamiętniki pisali więźniowie, nauczycielki, prawnicy, dzieci, studenci, ludzie rzucający palenie. Znaczy tych konkursów tak naprawdę do połowy lat 90. zorganizowano ponad 1500. A w samym archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa u progu lat 90. było 900 tysięcy rękopisów. A to nie są wszystkie, bo przecież redakcje czasopism też je przechowywały. Ale też piszesz o tym, jak wiele straciliśmy oryginałów, ponieważ nie traktowaliśmy serio dziedzictwa sprzed 89 roku. Ale wróćmy na poziom konkretnych osób, bo wydaje mi się, że siła książki, przepraszam za brzydkie pismo, Pamiętniki Wiejskich Kobiet, cały czas z nami Antonina Tosiek, polega na tym właśnie, że z poziomu statystyki przechodzisz na poziom właśnie Jadzia, Marianna, Wisełka, Juliana i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego one w tym brały udział? Znaczy, co one chciały osiągnąć, wysyłając ten tekst do przyjaciółki, Filipinki i tak dalej? To zależy. No właśnie, bo to jest, jak wspomniałaś, książka o tych różnicach właśnie. Tak, ale myślę, że taka rzecz wspólna im wszystkim to jest potrzeba i chęć opowiedzenia siebie na własnych zasadach. Bo one wszystkie były piekielnie odważne, bo żeby pisać, żeby być kobietą na wsi i pisać jeszcze w latach 80. nawet, to należało się odważyć. Należało być gotową na to, że ktoś oceni ją negatywnie, że ktoś uzna, że a co taka baba ze wsi ma do powiedzenia, że w ogóle dlaczego ona uważa, że jej życiorys jest warto powiedzenia. I to jest taka rzecz, z którą one się mierzą wszystkie. wszystkie wstydzą się i obawiają się swojej śmieszności, że ktoś uzna, że to, że one biorą udział w takim konkursie, to z tego względu będzie można je, nie wiem, posądzić o pychę na przykład. Albo że ktoś się dowie, że to one to napisały, że to one się komuś poskarżyły i spotkają je z tego powodu nieprzyjemne konsekwencje. Dlatego większość moich bohaterek, nie mówię o większości autorek tych pamiętników w ogóle, ale większość bohaterek, które się znajdują w tej książce, to są pamiętnikarki, które pisały z prośbą o zachowanie anonimowości, a wiele z nich także z prośbą o w ogóle wycofanie tego tekstu z konkursu, bo nie zależało im na tym, żeby zdobyć jakąś nagrodę. Zresztą te nagrody też były raczej symboliczne, a już najczęściej oczywiście otrzymywali je mężczyźni. Kobiet tam, mimo że na przykład w latach 60. nastąpił parytet pamiętnikarski i na duży konkurs nadesłało swoje teksty 2500 mężczyzn i 2500 kobiet, to i tak to mężczyźni zostali lepiej nagrodzeni. Ale wiele z nich pisało także, żeby na przykład nazwać jakieś swoje doświadczenie po raz pierwszy, żeby się zwierzyć. Żadna z nich nie prosiła o to, żeby ich żałować. To też mnie zawsze bardzo dotykało, bo były dumne mimo wszystko. No ale w większości pisały o takich rzeczach, co do których wiedziały, że to nie jest tylko i wyłącznie ich los. Bo pisały też niektóre w imieniu całych społeczności, w imieniu innych kobiet, które nie będą miały okazji zabrać głosu. I na przykład oczywiście tak było w latach 30., kiedy tych pamiętnikarek chłopskich było bardzo niewiele, dlatego że być kobietą w dwudziestoleciu międzywojennym na wsi, która a. potrafi pisać, b. wie o tym, że jest taki konkurs, czyli miała jakąś relację, tak, z gazetą na przykład, w której ten konkurs został ogłoszony, no i c. miała papier i miała atrament, którym mogła ten pamiętnik napisać. Więc akurat te pierwsze pamiętnikarki to nie są takie typowe reprezentantki swoich zbiorowości i one bardzo często piszą właśnie w imieniu całych wspólnot. Więc to bardzo zależy od tego, która z nich czego w danym momencie swojego życia potrzebuje, ale na pewno wszystkie po prostu chcą przejąć kontrolę nad opowieścią o sobie i opowiedzieć siebie same po raz pierwszy, nie skazując się na cudzą perspektywę. Piszesz tak, być dziewczyną ze wsi, doświadczyć z tego powodu poniżenia, wstydzić się za własne pochodzenie, a potem przyznać się w pamiętniku do każdej z tych niełatwych emocji przed czytelnikami, to znaczy zbuntować się przeciwko cudzym normom, zauważyć ich absurd i niesprawiedliwość, przeciwstawić się rygorom społecznej adekwatności, które powodowały, że przez długie lata uzależniało się własną wartość od tego, w jakim stopniu upodobniło się do rówieśniczek z miasta. I to pojęcie wstydu mam wrażenie, że przewija się regularnie przez kolejne rozdziały twojej pracy i powiedziałaś o tym, że z jednej strony to jest ten wstyd w stosunku do tych ludzi na miejscu, ale też właśnie objawienie się tym w mieście, którzy będą to wszystko czytać i oceniać, więc ta presja jest jakby z dwóch stron. One muszą pokonać ten lęk w dwóch przestrzeniach w pewnym sensie, tak? Tak. Ja to sobie nazywam taką opresją szkatułkową trochę. Oczywiście bohaterki mojej książki to są, i celowo one zostały tak dobrane, to są kobiety, które na wsi zostały. Nawet jeżeli wyjeżdżały do miast, do szkół, to wracały z różnych powodów bardzo. Pojawia się tylko fragment jednego pamiętnika, zresztą jednej z moich absolutnie ukochanych autorek, która po wojnie wyjechała do Dzierżoniowa, a potem do Wrocławia i ona pisze takie zdanie, że ona jak patrzy na swoje dzieci, to one ją wzruszają, bo one chodzą w taki sposób, że nikt tu po nas nie pozna, że jesteśmy ze wsi. I ona to pisze w latach 60. Bo dla niej to, że ona jest w stanie zamaskować swoje pochodzenie, jest miarą jej sukcesu i jej awansu. A reszta moich bohaterek to są autorki, które z różnych względów, tak jak powiedziałam, zostały na wsi. I właściwie to były takie trochę w pół kroku, w pół drogi, bo pamiętnikarki, którym udało się wykształcić i które musiały wrócić, one trochę nie przynależały nigdzie, bo one ani nie dostąpiły pełnego awansu, ani już nie do końca przynależały do swojej rodzimej wspólnoty, więc nie traktowano ich jako swoich ani w mieście, ani na wsi. I to było powodem bardzo trudnych emocji, szczególnie w latach 30., kiedy młode dziewczyny ze wsi na przykład dostawały się dzięki Wiciom albo dzięki Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży na kursy uniwersytetów ludowych. Oczywiście to nie był uniwersytet, tylko ten kurs trwał 3 miesiące, no ale dziewczyna wyjeżdżała do na przykład, no właśnie do Solorza albo do Solorzowej, do jego żony i chodziła na kursy z literatury, z historii, z geografii. I wydawało jej się, że teraz cały świat może być przed nią, a potem wracała i ten dojmujący kontrast pomiędzy tym, jak jej życie, jak ona już wie, że jej życie mogłoby wyglądać, a jak będzie wyglądało dalej, był bardzo, bardzo bolesny. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, jak kultura się zunifikowała, jak w ogóle miasto się do wsi przez cały czas przybliżało i jak takie normy estetyczne, normy dotyczące wychowania, nie wiem, żywienia, zaczęły obejmować zarówno kulturę wiejską, jak i kulturę miejską, czyli ogólnie kulturę oficjalną, jakąś taką uniwersalną, w jaki sposób te kobiety doświadczało. To znaczy być kobietą, która musi pracować na roli, która nadal musi być tradycyjną matką, tradycyjną rolniczką już potem i tradycyjną żoną, a z drugiej strony wyglądać jak dziewczyna z okładki z Kobiety i Życia na przykład. I robić sobie trwałą i mieć trochę inne ubrania i jeszcze wychowywać dzieci w określony sposób. Więc ta norma została im narzucona, nie przygotowując ich życia do tego, że muszą do tej normy doskoczyć. A jak sobie pomyślimy o tym, że jeszcze w latach 70. z badań Śliwińskiej, świetnej socjolożki wsi, wynika, że kobieta rolniczka, gospodyni na gospodarstwie rolnym spała średnio 5 godzin i 25 minut. No to trochę nam się zmienia perspektywa, nie? Nie mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, mówimy o latach 70., o tym, co się wydarzyło pół wieku temu. I jak te kobiety miały funkcjonować w taki sam sposób jak mieszczki? Jak one miały wyglądać tak samo? Jak one miały mieć takie samo zdrowie? No i właśnie to jest ta norma, która generuje poczucie gorszości i gigantyczny taki zinternalizowany wstyd, który one potem niosą dalej. Co gorsza, niosą to potem także ich dzieci. Mhm. I to jest bardzo ciekawe w twojej książce, że oprócz tych konkretów też są różne dane statystyczne, takie jak to, że to kobiety wytwarzały większość tego produktu narodowego, jak to się mówi, na wsi, chociaż właśnie próbując zarazem zrobić różne inne rzeczy, ale skoro wspomniałaś o awansie, no to oczywiście przypomina mi się książka Magdy Szcześniak, o której tutaj w Trójce rozmawialiśmy, kiedy się ukazała książka Poruszeni i ona się zajmowała tymi, no właśnie, którym jednak się udało wyjechać ze wsi, ale czy wobec tego okres PRL-u, to wyrównywanie szans, piszesz też oczywiście o słynnych punktach za pochodzenie, czy to był proces, który jakby dał jakiś skutek, czy też nie? Znaczy dał i to jest niezaprzeczalne, tylko nie wszystkim. Bo masowy awans ludności wiejskiej, no i na przykład, nie wiem, skokowe dane dotyczące migracji i tego, ilu ludzi tak naprawdę odpłynęło z wsi po II wojnie światowej. Oczywiście te dane są też tak wewnętrznie pokomplikowane, bo powinniśmy brać też pod uwagę, nie wiem, ludność jakoś inaczej identyfikującą się etnicznie, czy ludność żydowską, tak? Ale jeżeli mówimy o około, nie wiem, 7 milionach ludzi, którzy wyjechali w jakiś, znaczy zniknęli ze wsi, tak? Zniknęli ze wsi i najprawdopodobniej część z nich właśnie pojawiła się w miastach. Czyli no nie mówimy tylko o dużej, nie wiem, o budowie fabryk, o wszystkim tym, że była potrzebna nowa siła robocza i o tym, że miasta przez cały czas pęczniały i się rozrastały, ale także właśnie o tym, jak rozwijała się edukacja i jak tworzyły się nowe możliwości edukacji wyższej, ale nie tylko, bo także no jednak największa rewolucja edukacyjna to wcale nie są uniwersytety, tylko to są szkoły zawodowe w miastach i w małych miasteczkach. Tylko że to jest taka narracja, która nam trochę jak taki termin parasol zdominowała opowieść o XX wieku, bo oczywiście PRL przede wszystkim i także moim bohaterkom dał szkołę. To jest absolutnie najważniejsze. Umożliwił naukę. A dla pamiętnikarek, zarówno tych, które się pojawiają w tej książce, jak i innych, które znam z lektury, szkoła była absolutnie najważniejsza. To była ich kluczowa ambicja, największa potrzeba. I w większości tych autorek, które urodziły się przed wojną, tej ambicji nie udało się spełnić, ale do szkoły mogły pójść ich dzieci. I to jest ich największa duma i największe szczęście w życiu. I pamiętników, które operują, wydawałoby się, że czasami takimi właśnie propagandowymi sloganami, niech żyje Polska Ludowa, to w momencie, kiedy zaczynamy rozczytywać ten pamiętnik i kiedy ona w szczegółowy sposób opisuje, jakie klasy i jakie szkoły, jakie oceny z konkretnych przedmiotów miały jej dzieci, to okazuje się, że to wcale nie jest slogan na sztandarze, tylko że to jest gigantyczna część jej życia i że to jest rewolucja i awans, którego nawet jeżeli ona sama bezpośrednio nie doświadczyła, to został on umożliwiony dzieciom. Tylko że jeżeli myślimy o tych ludziach, którzy na wsi zostali, a została ich większość, awansu doświadczyła tylko tam jakaś grupa, o której teraz powstają wszystkie świetne książki. No, Magda Szcześniak napisała moim zdaniem bardzo ważną książkę. To ona nam trochę przykrywa opowieści o tej całej reszcie, która została z różnych powodów. Czasami dlatego, że nie mogła. No bo jeżeli, nie wiem, jest 5 dzieci, tak? I jedno dziecko wyjeżdża na studia. No dla rodziny wiejskiej jeszcze w latach 60. wysłanie dziecka na studia to był gigantyczny wysiłek całej rodziny. I to wszyscy musieli pracować na to, żeby to jedno dziecko mogło się wykształcić, tak? Więc nie mogli pojechać wszyscy. Chyba, że to była bardzo zamożna rodzina zamożnych rolników, ale to nie było takie proste, wiadomo. Więc cała reszta zostaje. No i co się dzieje z tym, jeżeli jest na przykład dwóch synów? No to który będzie miał to gospodarstwo? No odziedziczy może najstarszy. No ale nie może tylko ten najstarszy, więc muszą je podzielić. Ale w posagu jeszcze musi mieć coś córka. No i ona jeszcze musi znaleźć dobrego męża, który też jeszcze będzie miał gospodarstwo. Albo będzie chciał wyjechać, albo będzie dla niej praca w PGR-ze, albo w GS-ie, albo gdziekolwiek indziej. No i o tych ludziach nasz zwrot ludowy zahaczający o dwudziestolecie, a tego na razie jest jeszcze całkiem niewiele, zupełnie zapomniał. I mówienie o awansie w ich doświadczeniu i w doświadczeniu moich bohaterek czasami jest moim zdaniem absurdem. Dlatego, że były dwie historie PRL-u. Jedna była historią miejską, a druga była historią wiejską. Bo na przykład czasami myślimy o tym, mój tata tak wzdycha bardzo często i mówi, że ach, jak on chodził do szkoły, to on miał fluoryzację, to on po prostu... Ja też miałam, ale ja już miałam w latach 2000. Ale że on miał zawsze lekarza, który brał dzieciaki na przegląd, sprawdzał, czy dobrze rosną, czy coś tam, czy mają zęby zdrowe i wszystko, wszystko. I wtedy moja mama patrzy na niego z pewnym powątpiewaniem, bo ona nie chodziła do miejskiej szkoły. No właśnie. No bo w momencie, kiedy dotykamy konkretnych danych i okazuje się, że w latach 70. na wsi nadal mieszkało 49% polskiego społeczeństwa, a lekarze i pielęgniarek pracowało tam 5%. 5%! To o czym my w ogóle mówimy? O jakim skoku, o jakiej nowoczesności my tak naprawdę mówimy? To znaczy moim zdaniem akurat właśnie te rzeczy związane z ciałem, z opieką zdrowotną, z doświadczeniem możliwości przedłużania życia, leczenia chorób jest w tym wszystkim bardzo znaczące, bo tak naprawdę pokazuje nam, jak w taki bardzo organiczny, namacalny sposób przebiega opowieść o PRL-u. A te opowieści ewidentnie się ze sobą łączą i zazębiają tylko w niektórych miejscach. Skoro wspomniałaś właśnie o ciele, to nie jest tylko kwestia opieki medycznej, ale też wątek, który jednak się pojawia, chociaż jest największym tabu, czyli wątek w ogóle seksu. Charakterystyczne są te słowa, które cytuję, że bohaterki zazwyczaj są brane, schodzą się z mężem, ulegają, etc. I powiedzmy sobie szczerze, że ci chłopi, ci mężowie jednak w tych wszystkich pamiętnikach są po prostu najgorsi, no bo oni po pierwsze nie pozwalają pisać, po drugie właśnie biorą, po trzecie trzeba się ukrywać przed nimi z pisaniem i tak dalej, ale zarazem też pokazujesz, że na przykład dyskusje na temat aborcji się pośród tych kobiet pojawiały i zaczęła być jednak widoczna jakaś zmiana mentalna w stosunku do seksu, pożycia, etc. Mm-hmm. Mój partner ma taką kategorię filmów na Netflixie, chłop źle, baba dobrze. I to nie chciałabym, żebyśmy sprowadzili tę książkę do takiej prostej definicji, bo to nie chodzi o to, że absolutnie każdy mężczyzna, każdy mąż i każdy brat i każdy ojciec tych kobiet był przemocowcem. Aczkolwiek oni bardzo często, nawet jeżeli przemocowcami świadomie nie byli, to byli wdrożeni w paradygmat kultury patriarchalnej i to jeszcze kultury patriarchalnej wiejskiej, czyli opartej o taki hardkorowy, czasami bardzo konserwatywny katolicyzm i przekonanie o tym, że tak naprawdę ta kobieta jest po to, żeby być podległa i żeby się go słuchać. Oczywiście to też zależy od takiej specyfiki geograficznej, bo jak na przykład czytamy pamiętniki kobiet pochodzących z Dolnego Śląska, a ze Śląska to już w ogóle, no to tam pozycja kobiety jest totalnie inna. Zresztą moja babcia pochodziła z Wołynia i to też moja babcia trzymała kasę w domu pomiędzy moimi dziadkami i w ich gospodarstwie, tak? Więc takie uogólnienia też są czasami dosyć krzywdzące, ale faktycznie prawda jest taka, że większość tych kobiet, i to mnie niesamowicie uderzyło, pisze o gwałtach małżeńskich. One nie mają na to słowa, ale wszystkie te sytuacje, kiedy piszą, że uległy, że były brane, że były zabierane, kiedy się schodziły z mężem, to jeszcze pokazuje jakąś sprawczość, tak? Ale przeświadczenie o tym, że kobieta ma być gotowa do stosunku i że w zależności, że tylko i wyłącznie od decyzji faceta zależy to, czy ona będzie z nim uprawiała seks, czy nie, jest praktycznie we wszystkich tych pamiętnikach. I to jest przerażające. I to jest naprawdę taka opowieść o masowym doświadczeniu wielu pokoleń kobiet, które mam wrażenie, że no bardzo wiele mówi o tym, jak nasze współczesne polskie społeczeństwo dzisiaj podchodzi do kwestii obyczajowych na przykład. I to jest w ogóle temat na totalnie inną i pogłębioną analizę. Ale tak, oczywiście tam też są bohaterki, które swoich mężów kochają i historie wielkich miłości. No akurat rozdział o seksie otwiera Maryśka, która z Jankiem, co prawda za pierwszym razem było średnio i pisze, że jeżeli na to cała ta parada, to lepiej się powiesić albo utopić, ale potem pisze, że już było spoko. Więc różne tam są historie. I tak, faktycznie seks jest tabu. To, co mnie najbardziej zdziwiło, to seks jest tabu u młodszych autorek. o tych urodzonych już po wojnie, bo one już wchodzą w inny konwenans kulturowy i one się już swojego ciała trochę bardziej wstydzą. A te autorki, które się urodziły jeszcze w XIX wieku albo na przełomie XIX i XX, one żyją w zupełnie innym zbrataniu z naturą. To znaczy dla nich poród, ciąża, odbieranie, nie wiem, cielaka, w ogóle wszystko to, co jest związane z taką organicznością i ziemi, i zwierzęcia, i człowieka, jest absolutnie naturalne. Też często piszą o chodzeniu nago na przykład, czy o takim no nie wiem, no pójściu na przykład w pole, w takiej spódnicy, bez majtek, dlatego że nikt wtedy nie myślał o majtkach, no przecież musiało być przewiewnie i wygodnie, tak? I dopiero potem pojawiają się te wszystkie konwenanse, że się trzeba zakryć, że trzeba coś tam, bo ciało jest grzeszne, bo ciało może być za bardzo pociągające i tego typu inne historie. No a kwestia aborcji. W ogóle kontrola urodzeń to jest temat, który się pojawia bardzo często już w latach 30. I te autorki piszą o tym, że jednym z ich największych marzeń jest dowiedzenie się, jak mają więcej nie rodzić. I jedna z moich ukochanych pamiętnikarek, czyli ta autorka pamiętnika numer 3 z pamiętników chłopów, pisze o tym, że a kobiety w mieście to wiedzą, a my nie wiemy, no bo skąd mamy wiedzieć? Więc one próbują najróżniejszych sposobów. Co ciekawe, jeżeli piszą o sposobach zapobiegania ciąży, to piszą o innych kobietach, nie piszą o sobie. Tak troszkę sobie transpozycję dokonują na inne doświadczenie, żeby się tak bardzo z tym nie zdradzić. No a w latach 60. i 70., mimo że od roku 56., a później 59. mamy teoretycznie dostęp do legalnej aborcji, no to tak naprawdę legalność tej aborcji na wsi to też jest osobna historia. Dlatego, że w tej książce też się pojawiają takie opowieści, że no dobra, okej, mogę pojechać do izby, tak, tej lekarskiej, porodowej albo tej ginekologicznej i powiedzieć, że ja bym chciała dokonać aborcji. No ale jeżeli ta izba jest kilkadziesiąt kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, albo jeżeli jeszcze nie było 59 roku, tylko 56, 7, 8, to muszę zdobyć zgodę 3 lekarzy, żeby móc dokonać tej aborcji. A jeżeli ten lekarz jest z mojej społeczności, to spojrzy na mnie krzywo. A jeżeli na przykład byłam ofiarą gwałtu, to jeszcze prokurator musi uznać, że no dobra, faktycznie po pierwsze to słabo ci się żyje, a po drugie to no okej, uznaję, że zostałaś skrzywdzona, tak? W tej książce są też przykłady takich historii, w których kobiety, nawet jeżeli już ostatecznie dotarły do lekarzy, to lekarze mówili, no dobra, w sumie, ale to może ja bym panią wysłał te 3 ulice dalej, bo tam mój kolega dokonuje aborcji za określoną cenę. Więc odmawiano im, spychając to wszystko do podziemia aborcyjnego. I nie mówimy o czasach, kiedy aborcja była nielegalna. Zresztą jedna z bohaterek, Danka, została przez lekarza oszukana. On jej powiedział, że zastrzyk, który otrzymała, przerwie ciążę. No nie przerwał. A zapłaciła sporo i musiała... To był akurat państwowy przykład, ale on ze względu na jakąś własną przedziwną klauzulę ówczesnego sumienia i ówczesną klauzulę, po prostu ją oszukał. Więc w ogóle opowieść o antykoncepcji i o dostępności antykoncepcji to znowu są dwie historie PRL-u, nie? Bo jak na przykład, ja też o tym wcześniej nie wiedziałam, dopiero się o tym dowiedziałam w trakcie badań nad pamiętnikami, że jedno z najpopularniejszych czasopism, które wychodziło w PRL-u o absurdalnym nakładzie, milion 500 nawet momentami egzemplarzy, czyli Przyjaciółka, była wydawana w 2 mutacjach. Była mutacja wiejska i mutacja miejska. I ona była w bardzo odpowiedni sposób sprofilowana. O innych rzeczach miały czytać mieszczki, a o innych rzeczach miały czytać dziewczyny na wsi. No i informacje o antykoncepcji się nie pojawiały w tej wiejskiej Przyjaciółce. Więc w momencie, jak Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, które funkcjonowało od 57 roku, ale bardzo się sprzeciwiało aborcji, a potem już oczywiście te wszystkie śluby jasnogórskie i kardynał Wyszyński, cała ta narracja o zabijaniu narodu też sprofilowała w określony sposób takie oddolne próby organizacji świadomości zdrowia i właśnie zapobiegania ciąży na wsiach, no to te kobiety czasami się dowiadywały z bardzo nieoczywistych źródeł. Tam jest na przykład taki fragment, w którym autorka pisze o tym, że one sobie pożyczały Wisłocką i że ta jedna dawała tej drugiej, a ta jeszcze tej drugiej, żeby się czegoś dowiedzieć. Albo nagle w rękach jednej pojawia się ulotka z Securitasu z Warszawy. I ona się dowiaduje, że istnieje coś takiego jak globulki. Jej mąż nie chce stosować prezerwatyw, bo mówi, że to jest jak lizanie cukierka przez szkło. No ale ona w tajemnicy przed nim stosuje globulki. I pisze o tym, dlaczego ja się o tym nie dowiedziałam 7 lat wcześniej. Bo przez te 7 lat urodziłam 3 dzieci. Nie? Nic dziwnego, że słowo, które mi się ciśnie na usta, to jest oczywiście słowo siłaczka czy siłaczki, a wątek literatury i odniesienia do siłaczki właśnie się przewijają, jeżeli chodzi o wątek lekturowy. Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet. I ty, Antonina, doprowadzasz tą historię, bo tak jak powiedziałaś od razu, pierwsze to są te konkursy jeszcze w Polsce przedwojennej, potem mamy te PRL-owskie, ale są też te konkursy z lat 90. i może teraz wobec tego trzeba by zadać to pytanie o lud, bo ty też piszesz o tym, o czym była książka reportażowa, jakby pisana od innej strony, Bartosz Panek, Zboże rosło jak las, pamięć o PGR-ach, obu tu goście w pliku tekstowym i polecam ten odcinek, on się właśnie na PGR-ach i tym, co się dzieje z nimi w latach 90. koncentruje. Oczywiście następuje upadek tych różnych inicjatyw. Piszesz o tym, jak zmniejsza się drastycznie liczba świetlic, szpitali, przychodni, etc., etc. Ale to wobec tego, czym jest ten lud. Lud w latach 90. jest czymś innym. W tej chwili chłopki i chłopi, którzy w zasadzie już trudno nam właśnie z powodu rozrastania się miast, z powodu migracji. Kto w zasadzie jest ludem? O kim my mówimy? Czy mówimy o tych, którzy mają po prostu KRUS? Czy to będzie definicja? Czy coś zupełnie innego? Jak zaczęłam się interesować pamiętnikami, to pracowałam tylko na tych pamiętnikach z lat 30. i tam to było prostsze. No bo opowiadaliśmy sobie o klasie ludowej i o jakiegoś rodzaju jednak kapitale i o reprodukcji. I jednak to była taka kwestia dużo bardziej zakorzeniona w takie tradycyjne marksistowskie odczytania klasy. Tak w ogóle. Nie? I mamy jeszcze do tego, że jest sobie ten plebs i że on się przekształca w populus wtedy, kiedy zdobywa samoświadomość klasową i staje się niezależny, tak, bo na przykład chce sam siebie nazwać albo sam walczyć o swoje prawa i tego typu inne historie. No ale później, kiedy dochodzi do unifikacji kulturowej, to wszystko nam się szalenie komplikuje. I tak jak jeszcze w momencie PRL-u, oczywiście narracja o tym, że jest sobie klasa chłopska i klasa robotnicza i w ogóle one jeszcze mają rozejm, to jest też bardzo ciekawe. No i jest sobie też klasa jakaś inteligencja i ci wszyscy tacy pomiędzy, co trochę nie wiadomo, co to oni są. No to jeszcze byliśmy sobie w stanie opowiadać społeczeństwo takimi kategoriami. W latach 90., a to są moim zdaniem najbardziej przejmujące pamiętniki, nawet w perspektywie tych doświadczeń kobiet z lat 30., moje bohaterki nazywają się rolniczkami. Bo książka Bartosza Panka świetna, ja też ją bardzo polecam, ale ona też trochę pokazuje to, jak my sobie zaczęliśmy opowiadać wieś w latach 90. To znaczy ta perspektywa upadłego PGR-u, ona to absolutnie zdominowała. Winie, obarczam winą bezpośrednio za to takie bardzo duże obrazy, które się pojawiały w kulturze popularnej, nie? Pojawiła się ta nieszczęsna Arizona Wyborzęckiej, czyli paradokument. Pojawiły się firmy Machulskiego na początku lat 2000. Pojawiły się jakieś inne dokumenty typu Czekając na sobotę i tego typu inne historie. I one faktycznie dotyczyły miejscowości, w których upadły PGR-y. Ale zapaść polskiej wsi w latach 90. podczas reform balcerowiczowskich to jest zapaść ogólna, bo upadło także rolnictwo indywidualne, między innymi dlatego, że zmieniło się zupełnie oprocentowanie kredytów na maszyny, więc nagle się okazało, że nie masz czego spłacić tego kombajnu, który jeszcze w latach 80. można było kupić i w ogóle z niego korzystać, tak? W ogóle się zmienił cały rynek skupu produktów rolnych, bo państwo już do tego w żaden sposób nie dopłacało i tego nie kontrolowało. Pojawił się zalew też produktów z zagranicy. Rynek się otworzył, ale tych ludzi nikt na to nie przygotował i nikt absolutnie nie dał im żadnych narzędzi, żeby sobie z tym poradzić. No a do tego dochodzi zapaść i taka fala likwidacji, o której trochę powiedziałeś, całej tej infrastruktury też takiej społeczno-kulturalnej, nie? Więc ta wieś się po prostu staje jakąś taką, nie wiem, no, Saharą zupełną, bo jak sobie pomyślimy o tym, że nagle 3/4 punktów bibliotecznych zostało zlikwidowanych, tak? No to nie jest historia stricte ekonomiczna, tylko to jest historia o dostępie do podstawowej kultury, albo o likwidacji w ogóle linii PKS-ów na przykład i zupełnym odcięciu tych ludzi od możliwości funkcjonowania poza swoją rodzinną miejscowością. Dane dotyczące ubóstwa na wsi w latach 90. nie dotyczą tylko wsi PGR-owskich, a mówią, że pomiędzy rokiem 89 a 96 stopa ubóstwa, nie biedy, ubóstwa, czyli czegoś, co zagraża egzystencji, skoczyła z 10 do 59%. 59% ludności mieszkającej na wsi w latach 90. żyło w ubóstwie. I to nie są tylko byli pracownicy i pracowniczki PGR-u, mimo że jakby tę całą bańkę wokół upadłego rolnictwa uspołecznionego liczy się na około 250 tysięcy osób, nie? A my mówimy o milionach. No i one same o sobie mówią rolniczki, ale odwołują się do takiej tradycji chłopstwa walczącego i chłopstwa doświadczonego uciskiem. Więc nagle w tych pamiętnikach wraca Witos. I w ogóle wraca cała taka tradycja przedwojennego PRL-u i takiego, no takiej walki z uciskiem, nie? Więc nagle faktycznie nowe rządy, nawet Mazowiecki, który na początku w tych pierwszych pamiętnikach, które się tam pojawiają z lat 90., czyli z roku 91, on jeszcze jest bohaterem, jeszcze się w nim pokłada gigantyczne nadzieje, bo też to trzeba powiedzieć, że Solidarność RI, czyli Solidarność Rolników Indywidualnych, to była największa grupa zawodowa w Solidarności tak w ogóle. Więc oni też walczyli o to, żeby system się zmienił, a wcale nie hołdowali dawnemu systemowi, wcale nie byli tymi homo sowietikusami przyzwyczajonymi do garnuszka państwa. Tak? To też jest kolejne jakieś przekłamanie, które mamy o doświadczeniu peryferii wokół przełomu 89 roku. No i one nagle, i moje bohaterki, i mężczyźni, którzy piszą w tym 91 roku, wchodzą z nadziejami, a potem piszą 5 lat później, piszą o tym, że to są zbrodniarze, że oni zabili wieś, że oni nam, znaczy oni piszą metaforami końca świata. Więc tutaj gdzieś ta definicja doświadczenia klasowego i tego, kim byłby lud, to są chyba beneficjenci zmian i ofiary zmian, ofiary systemu. Bo jedni się na neoliberalne przełomy załapali różnymi drogami, a drudzy nie mieli narzędzi, żeby skoczyć w ten przełom takim samym tempem. No a potem, na przykład dzisiaj, to ja już zupełnie nie wiem. To wobec tego zostawmy to tak, otwarte. Tym bardziej, że ja myślę, że jeżeli chodzi o lata 90., wciąż jeszcze jest dużo do napisania i opracowania materiałów. Ale spróbujmy jeszcze w tej ostatniej części naszej rozmowy połączyć ciebie jako autorkę tej książki, czy jednak książka wynikająca z twoich badań naukowych. Ale też jesteś poetką. I umówiliśmy się z Antoniną, że tym razem to ona swoim głosem przeczyta jeden ze swoich wierszy. Wybierzmy jeden, bo obawiam się, że więcej nie zdążymy. Który to będzie w końcu? No to niech będzie z tej pierwszej książki, z mojego debiutu, bo to jest książka, jakaś taka próba opowiedzenia właśnie lat 90. na wsi. Słuchamy. I o kobiecości też jest ten wiersz. I języki. Zawsze najpierw plusk. Gęsty, mokry i mętny, jakby deszczówkę wylać z wiadra. Potem drugi, dużo cichszy, głuche tupanie po ubitej słomie w tę i w drugą, pod ścianę i w kąt. Wypadło z niej, lepkie i marne. Zdrowo, kiedy przednie nogi wyjdą pierwsze, a na nogach senna głowa. Dobrze jej tam było, tej głowie. Gorąco jak w niedzielę i w czerwiec. Leży to takie, pokryte czymś śliskim, błyszczącym. Babcia ją kiedyś nazwała Alaska. Pytaliśmy babciu, co to za imię dla krowy, a ona mówiła, nie wiem, ładne. I patrzy, jakby wiedziała, że o niej. Liże Alaska swoje pierwsze ciele. Język ma długi, prawie purpurowy, jak prawdziwy język matki. Moja mama zawsze mówiła, że cielakom miło dotykać języków. Wkładać dłoń do szorstkiego pyska, a one wtedy ssą i ssą. Patrzymy na niego przez próg. Nie wstaje, mówimy babci, a już powinien. Na własne kopyta, chude, chwiejne nogi. Wstanie, mówi babcia, bo żyć przecież chce. Dwie noce żeśmy przy nich siedzieli, jak się rodzić miał, to wierzę, na świecie czekany. Wszyscy przychodzili zaglądać, i psy, i ptaki. Mówili, weźcie go stąd, wynieście od niej tej Alaski, ona mu wstawać nie daje, taka z niej matka. Babcia im mówiła, zostawcie. On bardziej jej jest, niż ziemi. Antonina Tosiek, czyli to było z pierwszego tomu, czyli tego, który nosił tytuł Storytelling. Tak, Storytelling. Nowy tom Żertwy. I rzeczywiście ja ten wiersz dostrzegłem też w przestrzeniach internetowych, bo i pomyślałem, że on jednak łączy gdzieś te dwie narracje, bo rozumiem, że twoje zainteresowanie naukowe pamiętnikami też się łączy z twoją poezją, która ma być w ogóle, czym ma być stworzeniem nowego języka, czegoś, co dawniej nazwano folklorem? Kurczę, no z folklorem mamy duży problem. No. Bo my mamy nową cepelię, tak naprawdę neocepelię moim zdaniem. I produkt, którym jest folklor, jest tak samo obecny i tak samo w ogóle stał się jakąś walutą. I ja ten tom pisałam na samym początku studiów i pamiętnikami też się zajęłam na samym początku studiów, trochę niezależnie od siebie, bo moja książka poetycka miała być właśnie jakąś taką próbą badania języka pod kątem opowiadania o wsi w latach 90. i sprawdzania, gdzie można nie zuniwersalizować, gdzie można nie zawłaszczyć, gdzie można nie zorientalizować i czy tak się w ogóle da. No i z takich poszukiwań ta książka wyszła, a pamiętniki, no ja na początku chciałam pisać i zajmować się literaturoznawczo postaciami kobiet w prozie nurtu wiejskiego, ale potem trafiłam na pamiętniki i się okazało, że to jest mi zupełnie niepotrzebne, bo fikcja mi niepotrzebna, bo one same napisały dużo ciekawsze i dużo ważniejsze rzeczy. Ale to moje pisanie o wsi od strony poetyckiej, ono się zamknęło w storytellingu. Żertwy już są inne, żertwy są nawet trochę już miejską książką i są zupełnie o czym innym, bo są książką o trosce i o różnych wymiarach troski, bo już trochę ta wiejska szuflada w poezji mi ciążyła, już się trochę tam rozpychałam. A właśnie, czy jednak poczułaś, że to jest jakaś szuflada, do której jesteś wkładana, ale to mogłabyś wobec tego jeszcze tylko na koniec rozwinąć właśnie, o czym są żertwy, no bo to jest przecież to, jeżeli dobrze rozumiem, prasłowiańskie pojęcie, tak, ofiary całopalnej w zasadzie, tak? Czyli właśnie ofiary tej osoby, która się opiekuje, czy obdarza troską, czy jak to rozumieć? No ja tę żertwę rozumiem trochę dwojako, to znaczy żertwą jest zarówno ten, który składa ofiarę, jak i ten, który jest ofiarą, jak i ten, który na ofiarę pozwala, na przykład. Bo to jest tom o trosce, to jest tom o sprawowaniu opieki, także sprawowaniu opieki nad osobą starszą, chorą, odchodzącą i towarzyszeniu jej w odchodzeniu i radzeniu sobie z tym, czym to odchodzenie jest. To nie jest książka żałobna, absolutnie, ona nie jest funeralna, ona jest bardziej o tym, jakie to trudne samemu przed sobą się przyznać, że na przykład czujemy obrzydzenie wobec czyjegoś ciała, że coś nas wzdryga, że coś śmierdzi i robi nam to niewygodę. I jak się z tym poukładać i jak sobie tę miłość w sobie wytłumaczyć. Więc ta książka wynika z zupełnie innych doświadczeń i z zupełnie innych prób w języku, bo trochę inne rzeczy tam testowałam. Ale żertwa tam jest i o tleniu, i o spalaniu, i o takim żywym ogniu. To powiedz jeszcze na sam koniec, co w życiu naukowczyni i poetki zmieniają nagrody, które otrzymałaś? Ja miałam taki problem, że ja się trochę nie czułam nigdzie na serio. Już na pewno nie w poezji, bo wydawało mi się, że ja jestem taką trochę hitchhikerką w tej poezji i że trochę tam jestem nie na poważnie, a mój taki najbardziej intuicyjny język to jest jednak język eseistyczny, naukowy. A te żertwy i to, co się wokół żertw dzieje i to, jak też ze mną ludzie rozmawiają o swoim doświadczeniu żertw, trochę mi się pomogło poczuć poetką w końcu. Ale ja nadal nie wiem za bardzo, kim jestem bardziej. Tosią Tosiek jestem. Tosia Tosiek, Antonina Tosiek, poetka i naukowczyni. Przepraszam za brzydkie pismo Pamiętniki Wiejskich Kobiet, wydane przez wydawnictwo Czarne, a tomy poetyckie wydawało... Biuro Literackie. Biuro Literackie. Warto tych wydawców, wydawczynie wspominać, którzy to zrobili. To był plik tekstowy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?